دروجن جانی میں کلی لی اللہ وی نہ سمیگی اس بس لا یؤمن من قومک الا من قد آمن سورۃ یونس کی لا یؤمن من قومک الا من قد آمن دا چیمان راوڑے زونه سیو ابر تو کیمان راوڑی نو خیرے وکڑے ففتح بینی و بینهم فتحا اللہ فیصلہ کا زما دتو پمن کی کامل فیصلہ یعنی اخلاص کما تو جدید ایمان والا نرا سرا نو چدی ما اخلاص کنو مطلب تو جنن تباہ کا خیرے کڑی دی خیرے ونا کای نو خیرے کڑی علیہ الصلوۃ والسلام نو بچ کوم دے وا چے د سرو کیشته ڈا کا کی اغا نور دوب میکر بعض الباقین ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثر مومن وسم برکت ببرکتی قبر نا دنور نا دا رب ضرور کذبت آدن صلو رم واقع در اجن کرلے دیکی تاریخی لحاظ نیا ساتھ لے کنا پکار دا وچہول واقع دا آد وی بیاد سمود وی بیاد نوح وی بیاد ابراہیم وی بیاد موسیٰ علیہ السلام بیت دا اولی نا دا دید پار چی تاریخی قسن دا تاریخی قسن دا چی کڑای پا کڑای بایت مقصد دا پار لی گیام دا اغا مقصد دا پار خبر گڑا اوڑا کچی حال تاو دانگا دی پلو دانگا زر فکر دیو رسی اللہ در اوجن گڑای او آد پیغمبر خپل کذبت آدون المرسلین احود تویلیو زان نباج کوای اخوهم قومی دو اخوت دا نصب و خومت دا قاموالی یا دا کلیوالی دی عقیده که خنو کنا نو دو تم بیری دی زتا استایم لگلی دا اللہ امامانت دار دا زان نپی کتا کنم او یہ رکی دا اللہ نالا الہ الا اللہ او من زمانو و یهود رسول اللہ نغارم ساسون دیم بی ما اسألکم علیہم من ناجر من عجر نکیرا زمان دلانی نغارم دن ایس قسم آئیواز پر ایوازونو کی دام دی چی مولی سے براتا ہوا پر ایوازونو کی دام دی چی شر لا روکا غبال لا روکا پر ایوازونو کی دام دی ووٹ راکا پر ایوازونو کی دام دی روکا راکا چی جیب کی واچوم گیڑا گوڑے دوارا وکم اس تن نغارم اس ما اسألکم ندی ایواز میں لیکن پر ذمہ دا اللہ رب العالمین اے جوڑوائے تاسو طاقتورو پر طاقت بانی غاویرو اے جوڑوائے تاسو پارا غنڈائی بانی پوچت زیبانی آیتاً مورچاو نخا تا بس ان بے فیدی عمل کوئے تاسو حال لے ابی فیدی عمل کو ان کی ضرورو طاقتورو نو پا ہر غنڈائی بانی ویزال لنخا جو کزما مورچا دا دا نخا دا بل با بل دیکی داگر مقابلہ کر بل با داگر مقابلہ کر بل دیکی جوڑا کر دا دی زولی و دا دی پختو و تا بسون و جوڑو ایتاسو مسانه دندونا ما خضر الماء او بو جمع کل پار بای تانکی دندونا جوڑو ل یا مسانه قلاغانی لالکم تخلودون لکه چه تاسو با میشه پاتی ای دنیا لدا شعره می لکه چه میشه با پاتی دست لوتی ننی او اخیرت تا چروانی غیلی سو نکرلو اب یا ظلم تاسو اخلاقی حالت کل چه تاسو بطشتم چبانی لاز غردو ای نسای بطشتم جب بارین نسے تاسو پا سرکشای بانی یہ سرکشان مانا دا جرم مناسب صدا نور کوای صدا چور کوای ناغا دا جرم ندیر جاتی ظالمان اولی دا کار کوای او یہ رکی دماؤ منی او یہ رکی دا اللہ نا چی درکڑی دا آرسو امد دا کم بما تعلمون درکڑی دا لاغا سا چی تاس تمعلوم دی امداد ورکول او اگدول دیاتول درکڑی دا لڈنگر و بنینا اولاد مال اولاد دوارے علیہا تدورو معایشو کم دنگرو بانے بار دے یوی دا اولاد در کرے دے نوکران خدمتگاران دی او در کری تا سولا باغونا و عیون ان چینی روانے با دا دیر کرا زمیدار خلقو ان فی ذالک لئن ان یخافو علیکم یریکم تا سبانی قنن دا عذاب در رضیلوینا دا بار تا ختم شی بے برابر ہے کہ تو آز کیا کرنا ام لم تکم من الواعدین منگ نمنو ندیدہ تے چوائے لیکن دروغ دلم بنو خلق اختلاقنا ندیدہ لیکن دروغ دلم بنو اساطیر الاولین یا ندیدہ زمنگ دا مقابلتا سرا انما دل لیکن خوی دمخ کنو مشران زمنگ زمنگ مشران ان دو پیغمبران نمانے لبیتا سلیوانی ہے منگ ام نمنو منگ دخپول مشران طریقہ نپریدو فکذبو او نئی منگا پا عذاب کرشی نو دو در اوجن کرلے استمر رو علا تکذیبی ابن کثیر وی نو ڈوب کرو منگا احلاک کرو منگا دو ٹول ان فی ذالک لآیا وما کان اکثر هم مومنین اسم نمانی رب دی ضرور صدا اور کولش دولے ور نکلا او مہربان دے کمزوری بچ کولشی نو پیغمبر اور مرگری سر بچ کرلا درو جن گڑلو پینزش پگم واقع درو جن گڑلو سمود قوم لگلی در اب دیو نمانل در طول نمانلو کنا دیو لگل در طول لگلو ویلیو دو تا قامی دو صالح اولی زان نبچ کوای ہر پیغمبر و رسول و نمین چینو افسرونو کجورو که طلعوها حظیم چه غنچه داغی گنگون داغی حظیم و نرم دی و تنهتون من الجبال جوست کنه تاسو دو غرون نکنه دو غرون نکو غرون فارهین پا مهارت بانی حاضقین پا دی بارا که در ماهره وی رگید اللانا یا فارهین اشیرین بطرین ابن جریر وی ابن کسیر وی فراوی نور علماء نویرے گئے دا اللہ نو منے زمان مروانے کے امر المصرفین پا خبر ازیادی کے ان کو بانے ملکانانو پکین وکانا فی المدینہ تتسات راحتن یفسیدون فی الارض والا اسلوی انصر نمل کیوئی نہ ملکانانو اگو پساد کاو اصلاح نکولو ملکی ویدو دو ممانے زمان منے آگا چروانے جوڑے پر ملکی پا بیدی نہیں بانے اپا خلاف دا پیغمبر باندے اصلاح نکی پا ملکی اصلاح پا کاروا ولی اتت نئی تلے کن دل جادو کرا شونا لیوانے تا او نئی تلے کن سڑے زمان گواندے نو خواہ تا منتصا دلیل که ایتا دیری شنونا ویدا او خدا علاقہ کی او خینے وی او خواہ منتصا منگل را پیدا کا سوالو کو دا قوم تباہی را غلیو مقا اللہ سوالو منو او خواہ دا کمر نا رووا تا بچے و سرادا ویدا او خدا د دې وار د اوبو استاسو خپل پیره د اوبو یو معلوم معلومه ده یو ورځ به دې اوبو را راځي چې کوم غړ ګذرو د سارو او بل راځي بل استاسو ټول تعبیر راځي هغه به یو ورځ رااله په اسکلی پرتبه شون به کو په قلار څوک وره ته په بیت نشل به په وړه خیر دی منه به کې نشته بیا چې با شپه به تیر کړو سار د وختینه بیا تل بیا به نو بیا به سر کو سر کو سر کو سبب بیا را ده بل راځي ادی میند کی بس تاریو یاد تا خلق تم شو جکا پیر رده او خواه یوالا او گدری نیولی یو رسول اللہ دو دا یو نمبر ستاسو یو نمبر دو اونو بڑا سای پدیبانی پا بدا بانی نوبانیسی تاسو عذاب در روز لوائی مانست دا بیدبیونو که گنا عذاب براشی دو خلافو که جرگاو که نهو تنو ای وجنو یی سالیا دی ملاقو پا امگوانی حکومت جو قیده بس کسی بی بلنی شه غطی غطی وی داروی کول پا کار دی نا دا او ختمو جرگا چه اکرلا نا اغا دا منگکانو جرگاو منگکانو جرگاو که دی پیشو گاب پیشو منگا دیر تنگ کرو دی چه خونه پا کار دا وی چه خونه دا وی خونه دا دا چه دا غطا پتا بی پدیرو چی دی پیشو تا گنگره چو چی گنگره و تواچه اونو دی چی بیا رازی نو گنگره بشنی گنونگو اگوی دیر خبر دا دیر خبر خبر کرده یارا ملک سیب خوصهی خبر دی کرده نیو پا که تقلی غنداسو ولی گنگره با تا چی سوکوی دارا توی گنگره و تا سوکوا چی دیتا با دا چاپلار مخی شوی دا خو پسی امبرسار پا مرچه دنگل دی ویدا و تواچه وی نو دووی چه سوک بوتا لاسکی جرگه ده نهو ده خلاسکی بوتا سوک یو پکیتا ده مشر زیو وینو ده خود کاکا ده ملک سه پلار ار موقع که باغا نمخی که ده مو خود آقا شرگن دیو نو دلی لکی تاو کرا ویزه با پی گزار کن نور برای سره گزار یو کرده فتا آتا فاقر یو تنو خاقستی و آقای زخمی کرده و تورا زخمی کرده قرآن فاقر و ناقا طول زخمی کرده ده اولی یو مباشر او نور معاون مددگار دیو سرا یو مباشر او نور ساکیتین دی پا قرار دی مکو نووی پا کیتا چه می کوا ذکو ساکتو عن الحق شیطان اخرس دا حق نہ غلے چنا سے شیطان دے غچاڑا شیطان دے دے پہ دی غیری کی دو کی شیطانی کی نسوات مدرسہ کی نظرہ سے گوڑ بڑ شروع طالبان و مولیانو دا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی بارکی نیو مولا بد اخلو خود را شیخ صاحب بارکی بلناسو اپیزار تا دا کچھ ٹک شو را خوش دائیو بیش کنو استا دسی دسی تدا سی خبری کن حل کو گواب شروع کسی دنزی چلو کو ویدا میدا چلو کو دے دنکانو خلق بیزی تکی از ناس ما پا مخ کی بیزی تکی مشر ملاوی موری سیب ناکام کوئی چپشا شیطان یا خرسا غلی ناس تیوی رب دیو نو دی عالم تا کنزر کیوی تا غلی ناس شیطان یا خرسا شیطان یا خرسی بگی زنی تو با خدا اگا چی تپلی را پلی خواه ملاو سم جون دیده نمال بابا جی پا مگوارا کی او سم جون دیده شیطان یا خرسا اگا نور دار مردی شیطان یا خرسا خبری که از ساکتون الحق شیطان را خرس نو دو جرگا اقرارا یفسدون ولا اصلحون ای وجنوی ولا تمسوا بسوئن فاقروها فاصبحوا نادمین نو دو زخمی کرل آغا فاصبحوا نادمین او خی اولا زخمی که اقروی دو خپو اولا تلینده اول نو زخمی کرل او خی لارا پا چگو چگو بانی لارا رو کشو سر دو بچای نا او عذاب دا اللہ اثار سرگندی دل شروع کو نو شو دوستو مانا چه دام چوک رلو دا ندم پا خوف دا اقاب دے پا گناہ ندے چه دام انگا بدو کرنا رواو کرلو عذاب با جو چرتوس رشتیا رازی فاصبحوا نادمین نیولو دو عذاب ان فی ذلک لآیا گوری نا خیر دا اللہ راس کنو بی خیری دا اللہ پلاس کی وما کان اکثر هم مومنین مسلم نمانی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَمَا كَانَ وَاقِعًا دَرَو جن گړلو قوم درود لګري یو لوتو کله چویل دو تا کلیوال د دولوتو علی السلام اخوهم کلیوال دلته خو صرف کلیواله کې د پوتنداري کې دي نو سره نسب شریک دي نه دو خبره من الله یو رند منلې کله چویل دو تا کلیوال وتندار ددو ملکی ددو لوت الا تتقون دو کس خیر تو کس مرضو دا قوم دلوت تذکرہ چا قرآن کری دا نو دا شرک ذکری نکی دا شرک و دا کفر ذکری نکی خوچی کولون دا دی اخلاقی جرم ذکری کئی دیو جنہ دیر عالمان دا سی وی چی پا دی قوم کی شرک نو خو پا دو کی اغا غلطا و دا فساد غیر جاوا چی ایمان شتے نو بیا ہر تا چکے ہر تا ناروان دی تحلیل دا محرمات الہیہ پا سبب دا عقیدہ دا ایمان باندے نو پا دے او کافر پا دا عقیدہ کافر شو چی ایمان سرا اس قسم ہر گناہ چکا نو روا دے نقصان نرسی قرآن کی دے شرک ذکر اللہ نے کلن بدتر مرض دے خوزنی علیمان دا سوئی چی شرک پا کی وہ بنیادی مرض دا خو قرآن ذکر اللہ نے کئی دا مرض دا عامی دنیا پا خلاف دا دے مرض نے چکے میں ذکر کئی چی دا مرض دنیا کی بل چا کی نو بید دے قومنا ما سبقكم بها من احد من العالمين دا دو خصوصی مرادونه دی او جن قران دی خصوصی مرز ذکر کړه پات شو کوم رو شرک انکار د پیغمبر انکار د قیامت انکار دا د ټولو کافرو د هری زمانی مرزو نو دو تو الا تتقون زیمرا لګره د الله ممانت دار او یریګه واطيبون نو غارم تاسو نه ته قسمه یواز په ذمہ د الله دی اتاتون الذکران من العالمین ازیتا سولکان اللہ من العالمین دا طول مخلوق لکان ترشید من العالمین ما سبقکم بها من احد من العالمین ندیڑوان دی شوید دی جرم تا سوکم پا مخلوق کی بیستا سنا دا ایجاز تا سو دید دو گیری خریل دا غون شروع شیدی مخون خوی کول شندی سر کول دا جنکو شکل صورت جوڑل دا غون شروع شیدی سرونه پر خودل یو خو عربو کیو کنه آقا حقومی دا خو دقا واسه دا داغونو شروع شیدی جان بیا خسته کو کنه چه زور شو زیک شو بیا پیچاسه تن در لگاو ناقا وزان بیا تن که که وزان بیا خسته کو ما سبقه کن بیا من حدیم من العالمین پری خو تاسو آو چه پیدا کری تاسو لارب تاسو من زواج کم دا خزق پرونا کل چه دا مرض شروع شی نو بیا خزی طرف تا رغبت نی نو یکتف الرجل بالرجل و تکتف المرأة بالمرأة بیا دوار طرف تا پلیتی شروع شی سحاق لیواتد دوڑا طرف تھا ما سبقکم خود اللہ پیدا کری تاسولا بلکہ تاسو عادون جاتی کہ ان کی دو توی کہ بس دینک لے لوتا تو ہمنگ شرمے لگیا دا خبر کہ یقینا شیوت من المخرجین دے دینا شلو کنا او بری شلو وکل شونا او باسو دی دو توی ارت جکوے زستا سودے کار یقینا یم دبودو گونن کنا دشمنیم ابی شوے کوم امی شوے بیانوم رب میں بچ میں کا کور والا میں داغت دوئی کئی نک بابا نے ویلی و جنوبنی و بنی یا نابد السنا وہ نہ یہ ردا کرنا دا اللہ استغنا داس ان چیز ماں پکور نہیں کہ چرتا دا سے کسی رہ شروع سی و جنوبنی و بنی یا دیو موئی ماں بچو ساتا یا بچو ساتا ماں جو سزا داغ نہ چدوئی کئی کور والا میں مانا پدو بس سزا راضی اللہ داغ سزا نہ ماں بچو ساتا داس ان چیز کہتا تھا وہ چو تو قبل لام دو دوڑی نو بچ کا منگا دے کور والا ٹول بے دیو زنانا پاتی کی دن کو کے بوڑھے پاتی شوی وا بیا تباہ کڑی منگا رستانی ورول منگ پدو بانی باران نبت باران یار والے شو ملکی چکمو پاگو کو ازم کا چا پکڑا پالوڑ اکڑا پی چکم دمک نہ بارو پاگو بانی چراتلو واپس نو کانی پہ ابرے در نیوتا نے چنا پاتے نہ کہ کمزور علوت علیہ السلام یہ کیا داغا کورو یہ کیا داغا کورا نہیں وا آگا کہ اللہ برکت نور واچو ناگ بچ کے صحیح سالم دا لوئے قوم اچ دبا پنو لوت علیہ السلام مانے کہوں پاگو اللہ بھی برکت راست ذلیل اکڑا ختم اکڑا اسیم نمنی ما کان اکثر مومنین وان ربک لہو العزیز ضرور قوم دلوت تباک الرحیم مہربان دے کمزور علوت سر بلولون نے بخلاص کو اتو اوم واقع دروجن گنے لو بن والا المرسلین لگی ذرا شجر ملتف کل غیذا کانوا یعبدونها ابن کثیر وی اللہ بن والا لگی ذرا دروجن کڑیو شعیب علیہ السلام ادا تو ٹول نہ منلو کل چیلو دو تا شعیب الا تتقون اذان نبات کے ویدل تے خوہم ندی ویلی معلومی گرا چدا بل قوم ندین جوڑ اکڑا جے یو اصحاب الایکا او بلی اخون دیویلی قرآن چی عام طور ذکر کئی نو اصحاب مدین وی او سروی اخوهم شعیبن رور تیویلی دلتا مدین اومنوی اخی اومنوی معلومی گی دا چی دا بل قوم دی نبی دیل قصه جو رکرا شعیب علیہ السلام و سلام مدین کی ہو چی اخوه نمدلن پا اخوه بانی عذاب را گئی نو دی بل قوم تولی گی دا تالتا کس نو کری کوا چی ریال تا لگاوست نو دا داغ دویم قوم ذکر ذکر اخنی دیویلی دا داغ دا دا قوم ننو او بلا دا چی مدین والنو اصحابو لکو بن والو ابن کثیر دیبانی دلیلونو داغ کری دی قائم کری دی چی دا غلط دا یو قوم تا لگلی شویده ام یک قوم دی خو قل قرآن پا عام نم ذکر کی مشهور اصحاب مدین نرور سروی روریش دی او دلته په مرض ذکر کړی مرض سره صاحب لکه دو کفر تو دوونو تعظیم کول نه چې کله په مرض د کفر ذکر کړی دی نالته سره قوت ختم کړی دی قوت اندې ذکر کړی شعیب ویلی دی دلته سره خو هم د دیو جنو چې داغو مرض د شرک یاد کړی دی نو قوت ول ختم کړی دی او دی هغه مدین والا صحیح قول وی دی ابن کثیر دی معنی ډیر خوله تاغی کړی دی کذبت صاحب لکه المرسلین فاتقوا الله واطيعون نغارت سنت قسم ایواز ندی و زمالیکن پزمد الله رب العالمین تول جو پورا کاں جو تول پورا کاں فل کائل ولا تکونوا من المخسرین کمون کنا کی گئے ما دبلنا بیغس کم ا کمول بیت خپل بیر کول نذران دغه بیر کول کم ور کول وزنوا بالقسطاس المستقیم تول کو پٹنڈے نے غبانی مکمو اسی دن دخل کو تول کی کمول قیمت کی بے کم کر نرخ مقرر کرے نبیہ چی میں داغانا شے واغس روپے لس کی گن دبا والا نہ ہور کے سڑی آباس دے کنے نہ دی واغس دی دمرا خانہ کہے پہ کہتا آواجز مجبورو کلو میں دل چوار کرے ندبا چی لس واغس دی لکہ داخو نہ ہم آتا مقرر کرے سڑی روپے سے دے خدا بنا ما تعالی تول درونو کو کانا اتری دو گرد ما دا جوار داغا دا برابر دی روسے کی بیتنے پہ زور واغس دی خاریانم دا قچل کی مکوائے دا لا تبخس الناس اشیاءهم دا عام مرض دے دکاندار نشے واخری لس روپے بے تو مقرر کری دے چی روپے اور کی بیانو اتو اور کی انہ اور کی سڑے بس کے کنے دا پورے دل سنگ بس کے لکتا سر چ نہ مغر کرے دے اللہ نے بیا سودا غستلین شی جگڑو سر کولین شی دے یو سی مطلب تو شو چی روپے تے نہ ہوم لاڑے دے شی حرام یو روپے نہ اور کے شی حرام یو پکارو چ لس دی اور کڑے کنا چتا مقرر کی دی اول اور بدیا غس نہ پلس بانی نو چ دی واغ سغت وے تلا نو اس بلس اور کے کنا نو روپے نہ حلال شی حرام یو لا تبخس الناس اشیاء ولا تعثوا في الارض مفسدين مگر دے پا مرد اللہ کی روان کاری پا دے ملکی لاری کسی بے نیولی شعیب علیہ السلام تو بہنے پر غوم تجارت کیا کرنا روی جی خپلا پا خپلا گٹر دا تیاری تنون اس ما اوری دون خالفکم الہ ما ناکمون ویتازد کو اشتابہ نی گیراک زیاد شی وی خوزی پسی نرخور کم کنا لاری بے تنیولی چی شعیب علیہ تو کلال نوشی علیہ السلام ولی پساد کرو پساد یانو ویرے گئے دا اللہ ناچ پیدا کری تاسو اڈلی لمبڑا مانے ہم خلقو توی نیت لیکن من المساحرین دا جادو کرشونا دا لیوانے تا یا من المساحرین نیت لیکن دا گیڑا ورونا ستا گیڑا غٹا دا پدی چل والبا انتظار لدہ غزیاتا ہے ساتھ نیت لیکن سوی زمانگوان دی وین نظنو کل من الكاذبین یقینا گنوی درو جانونا درو غوائی پاس قتالے نا کہ صفم من السما نو کتوے چنہ دسنہ دا نرو غردو پونگ واری ٹوٹے دا اسمان نا کہے تدری شنو نا مطالبہ دا عذاب دا یزما لاس کی نشتے دے لاس کے دا اللہ دے عذاب زت خبرم ربی عالم ما تعملون رب می خبر دے پس جتا سو کوے عذاب کل در کئی دروغ جن گانو دو انی ولوا دا ابو یوم الذلہ عذاب درو دی سوری وریاضی انه کان عذاب یوم عظیم یقینا عذاب درو دلوی سوکڑاو پہ وریاض رالا وریاض لا نرا جوش اللہ پہ ورو عذاب یوم الذلہ جبریل پچھے گو مو قسم کا پی مکڑے فغدتم عذاب فغدتم عذاب یوم الذلہ داولی عذاب چ قران ذکر کرے اند خلق کو کردار موافق ذکر کرے دا غورو دبا مناسب دل تدو دباو کرے پمبائن پاس نہ رہو ورا اللہ پہ اور یذ راست اور یذ آسمان نہ پہ والے کنا کہ صف من السما عذاب یوم الذلہ قران کل ذکر کی چگہ پہ وقت کلیوا متغه بھی وقت کلیوا کنا جبرئیل السلام پہ چگو موقع مکہ پہ مو کر دے درے والا عذاب نو قران ذکر کری او دل تک دا ذکر کر عذاب یوم الذلہ ان فی ذلک الایا وما کان اکثر المؤمنین وسمن منی رب ضرور وإنه لتنزيل رب العالمين دا انبياء طول واقعات تصول صف دعوت و تبلیغ دا دين رسول دا دين معنى هر يووي ما اسألكم عليه من اجر ويجازه المتاخرون متاخرون جائز کرد اغوی نغوانم اجر ويجازه المتاخرون اجر نده متاخرون روزی جائز کرد روزی تمول پنده جائز کرد او جرت خودی توی کنا شه دو تونو پمند کی ختم مقرر شی اغوی زر روپای در کم دیوی نا دو زر روپای برا کاری پا یو نیم زر معامله اکلا او زده پا کور که 500 روپای لگی دی یو نیم زر اخلی دا زر دا صد پار اخلی دا تمول و دا جمع جوڑولو دا پارا جمع جوڑولو تمول پی جایز نجی پا دین بانی پا دین باندی او روزی اغا سیش و قرآن با دا تخیم خوزمات چه خرس لگی اغا برا کاری که خرس یو روپای لگی که زر روپای لگی برا کاری نو چه دا نکنه سخوری تو چل باوگی دا دا دی پابنده خبر دا دا وقت دا پابنده خبر دا نو دا وقت پا پابنده بانی اخلی اجازه المتاخیرون نه اغا دا دین پواجن دا بلکه دا وقت دا پابنده پواجن بانی نو بیا جایز دا که بیا دیر اخری با کنه که استغفال اقواق داو این ربک لو العزیز الرحیم نزل انهو لتنزیل رب العالمین قرآن او دا مضمون دا تبارکا خام خادر آلی گره دا اللہ پالون کی اٹون مخلوق راوڑا دا روح الامین سندی علم مضبوط کو روح امین جبریل السلام راوڑا دا علا قلبک تش دوئر کتاب میں علا قلبک ستا پدوئی راوڑا لینو کتاب بالو فائدہ کی چی پزلشی قرآن چیز دا ندی نو پزل دی نا پجب دی چیز دست نو پزلشو علا قلبک سر ادا کرو چیزی علا قلبک تا پر را لے گلے من دفاع دفاع سر را لے گلے دا قوم و قرآن خیطہ کی پروت تین چی خیطہ کی پروت تین کو پلیتی کی کنا خیطہ کی پاکی کو پلیت پلیتی کنا زرکی کا علا قلب کا زرکی الجوف اللذی لیسا فی القرآن و قلب ایت الخرب والتا جوفی لی نو جوف خیطہ پا آمنا ان دننا نو جوف کی دننا زرک دینو اگر پا دیمہ نویل لی نو قرآن پا زرکی علا بکار کپا جبا دی مارے شود علم را برتن زنی مارے شود جبا دا اول پینش دے مار دے علم را بر جان زنی یارے شود علم پا جان روح باندرا والے پا زر باندرا والے عقیدہ و عمل پر جڑ کرنو داستا یار دے اخلاصی بدے لتکون من المنذرین وشیرین سر نشتے کنا لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین صاف جبا دا عرب صاف جبا دا یقیناً دا کتاب دے صحیفو دلمبانو کی دا کتاب پا عربی جبا بانے دے مزامینی مختص دی دے پوری او دا پا عربو پتیرو صحیفو کی دے مطلب سو دا مزامین پتیرو صحیفو کی دے ما ویلو کنے زنی اصول دی چی آغا مسلم دی بین الانبیاء او بین کتب اللہ طولو کی منظور دی ذکر فی زبور الاولین بیا دا مانا ام دا لفی زبور الاولین چه قرآن یو یغه مضمونون ته چې پاغه مخکونو کینی ا قرآن عربی مخکونو کې عربی نو دیو جن معلومی کیدا چې قرآن اصل نوم د معانی و دی د مطلب دی دا مطلبونو پاغه کتابونو کیو خودمو اوسولا چې معانی او مطالب به د الفاظونو نزد کی به د کلماتونو نو کلماتو مو کتاب دی و هو اسم للنظم والمعنى جميعا فی قول عامه العلماء وهو صحيح من قول ابي النضر ابي حنيفه سيندار نظم معنا دوار دیواز معنا ندا ایواز لفظ نه خلق قران صرف یواز ټکی ګڼل دي قران صحابه خیزه کې پر نه قران ټکی صحابه قران زغم شي ټکی قران دي انه لفي زور الاولين اولم تكن له معايا سورته شورا کې تاسو لستیو خلق مجان تقلید کی ولم تقل مانتے ذکر کروں کہ خلق منل من بعد مستجیب الذین یحاجون فی اللہ من بعد مستجیب له حجتهم داہدۃ عند ربهم منل شیدی عالمان تغار خودل زنو ابیا خلق نہ منیا کگو تو گوری ذو دلیل اللہ پر مکیش تے اغه مسئلہ دل ذکر کرو مقام ولنه دلیل دورا دمانلو دا دین اصلی چشی انجا علمهو علماء بنی اسرائیل چی پیجی پا دین اصلا بانی نمانی علمان دا بنی اسرائیلو نیکان علمان شتی ایشان وغو من اللہ داول دلیل دا سلی علم من اللہ دا خبر حق دا اس کا غبلی نمانی دینشیلی چی غزکن منو چی غبلی نمانی علم پا سند کی پیش کئی کوب دا کوب نمانی لکی دنیا با منی لکی عمر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی امیر المومنین وی آل علماء باقونا ما بقیت دہر آل علماء باقونا ما بقیت دہر اعیانهم مفقودا و آثارهم فی القلوب موجودا آثارهم فی القلوب موجودا علماء تر قیامت پاتی تنید آغو نئی ختم شی و آثارون فی القلوب موجودا داغو آثار و داغو یاد پذرون کی موجودی اگا آثار پاتی انا نحن نتو ما قدمو و آثارهم روان دیوستو طول لکلی شیگی نو علماء شیگی مفردات دیما مراغب پینزد شمخ یو سل تلو رمانی دامیر ممین قول دا ذکر کی باقون بقاعت دار چو علماء من اللہ دنیکانو عالمانو عدولو نو تاسو علم منی دلیل جی ختم شو جواب دے اعتراض سورہ حامیم سجدہ کی لستیو سورہ حامیم شورا کے دیولا والنی ورکی دیولا یو دندہ پا آجمی جنی والی وانی والی دے پیغمبر من تا آجمی والنی والی دو جواب کرالے گلے منگلا کتاب علی بعض انا جمین پزنو آجمی آنو باری چارا گانو باندی عربی نے مقابل چیتی لستے پی ما کانو بی مومنین نو دو پایبانی مار راولو نکی یا بی منو مانو کذالک دا شان تلک جستا خبر نماری دا شان تلک جن مخکنویم نو آماری سلکناو چلو لے دے منگا دا دروغ ویل حق تا پزرونز مجرمانو کی اتواسو بی بل هم قوم انتواغون سور زاریات کی اتواسو بی پرمی خود ادایت کبلا رجو تشابات قلوب قد بینا الآیات کذالک سلکناو نکونی تکزیب کر نسیم آغا شان تلی جاری رسول اللہ علیہ السلام نے تسلی دا پر وہ مکو ادا بدو کی فین الیا صاحب الراحتین نو می دے کہ دل دف من ایمان دا ورن نو سری زور ختمی کہ نہیں نو دی ایمان زنا خود نواری دے بہن خود ایمان نہ روی نو دم راضی و آرام راضی نو کی ذکر کرو سلک نہ ہو کولی ول مجری ایمان تے نہ روی کوئی نہیں ترا دی تی نی عذاب دردناک یا براوڑی ہے سولہ ان فوز ظالمین معذرتون راو سینہ صاحب دو بھی کوم نہیں وای با نحن منظرون استفهام دا پارا دا تمنا دے آیا رمان منت با دمو کریشی نا عذاب دا منظر غاری و قول و عمل بانی عمل دا سکی چا عذاب پیرا لے یا قول دا سکی تسکت سما کما زانتا ندے زر غاری نوز پیار مانی نسا لکائی خیال دے دے کو فائدہ اور کم دورا دیر کرنا زر کالا زیاد تا دینا گیارہ سی تاہتو چیزو کی نیرو لیشی فائدہ بونے رسی دو تاہتو چیزو تو فائدہ رسو لیشی زر کالا خوشحالی اوشوا خفکان پا کران گے عذاب دا اللہ را گے دا عذاب دا اللہ دا غزر خوشحالی دے بچ کولی شی یا دا غیب پوجبانی با عذاب دا تا کم شی نکمی گی اغبتی نیی نیم کل بتی نیی شی وما هو بمزحزحه من العذاب ان جو عمر سوره بقره کی داوی کنا هر یو غوار یود احدهم لو یعمر الف سنه دیر مر جن تو دیر مر جن دین عذاب نہ بچ کی نشی بچ کی عذاب بیا ما عذاب کون مر الوازانی خوری خوری خوری یو زل را پخلو کی مر چکی واچوا اگر در سلو کالو خواگا شو خلا مرائی پدی یو زل مر چکی ترخی کنی ترخی آغا خواگو تر آیا دی دی چیزا مر چکی دا خوان ختم کی مر آیا دی دغس خواگی دی خوچی عذاب راگ یو تا پیر اولا گیدا آغا هر چکی نگیر دی آغا نمکی تا کی گو کذالکا دا اللہ قانون دی وهم لا شرون ثم ما اغنان هم ما کانو متعون نیدی تزبا کری مخیر کری خرق لیکن او دا او یرون کی ذکر دا پورا نصیحت نیمنگا زیادتی کہ ان کی خونشو یا ذکرہ پورا نصیحت نکڑا ہوتا ذکرنا ہم ذکرہ زیادتی خوزنکم ماجی تباہ کری بھی لیرہ دا عربو کی دا عام طریقہ سو وزیفی دا کولی دا غیر پوجبانی بوتا پیریان شیطانن دا سنگل رتلو خبرون بیر رو دیتا با عربو ری این یعنی دن کی او دیتا حاجر دن کی نیدل ان دا غسان تا شیطان را دی یا اور پیرے را یہ خبر تکی جواب نظر آورا کتاب ما تنظرت بھی نیدی راغلی دلا شیعاتوین وما یم بغی لهم تیبی همونشی توان نشل لرلی را اور ادر قرآن اگو خوتی نتختی یقینن دوانی سمع لما زولون دور ادر قرآن ندی تکرشی غیبی مدد تا اسمانون نفکتا توقی لگی دری دوی اویدی هم نشی نیدی نشدی دنیا کی ان کے قرآن بیانی کی نجبت نے تختی یعنی سمع لمعذولون ولا تدعو نتیجہ سو آواز یریدوئی سورۃ الفرقان آیات کا تبارک الذی نزل الفرقان دی قوم تو گورا چی دا قوم تباشو اکمزور تو گورا چی اللہ بچو پاگو کی بھی خیری اور جو کی خیر لا تدعو مع اللہ چر رامدت نکی بیادا اللہ سرا الہان آخر بل چوک در آمدت کے دو مناسب رابدت سر اپنے کشر اپنے بارکت سر نشیدت دازاب در کشرانا لکھ دی قوم اللہ چورکنو اندر اشیر تک طریقہ تعلیم طریقہ دعوان بیان چی شروع کئے کار چی شروع کئے دخپل کولا دخپل کلی نی شروع کوا پنجاب مغرز کوا امریکا پریر اللہ دی پیتان درو لگے صحیح کئے و پاکستان کی امریکا دا پاکستان کی دی دینی دا دلتا کی دا ختمول کوشش ہوکا انزر آشیر تا کل اقربین پیغمبر پیدا نہیں ہوئے گا کہ تلاشی امن تا دیتنی چی شام تلاشا عراق تلاشا ندقل تا کی بے دیار لسکار ایسار کرو دیار لسکار پورو شو وی دلتا سبق پورا شیر دیوش دیتا نا بلکلی تلاش نی بلکلی تلاش غلطی زیادہ کار کرے دے وقف جناک وانزر سیرت کل قربین او روح کردین از دیتا تا دا مرکی کا وقف جناک دویم طریقہ تعلیم کار چی کئی نرمی سرو کا پیر تدا کی تیت کا سانگری کج کا لمن اتباک آچارا چتا پسی دردی دی ایمان والاونا ایماندار تا نرم شا رحماء بینهم پا نیز کی رحم جرشا پردو تا گرم شا اخپلو لا نرم شا اللہ اللہ نیکان سر محبت ساتا غریبانان دی اجازان دی خواه اللہ تا مدن دا آئینیک نورو تا دو گورو مسئلی چی گورو ناغا اجازانو تا گورو پکتو کی سواب دیوتا اپردو تا چی گوری پکتو کی تو گنا دی بی دین تا گوری زورو دو پتن پنیت بانی نکتلو تو گنا دی نولی زن گنانگار ہے انیکانو تا پنیک نظر دا محبت گوری نکتلو تا سواب دی وکستا خلافو کی دون طریقہ تعلیم ویزب ازارن دا اصلا چیتا سو کوئی ستا مرگرو کی دی دین خلاف کار کئی نویزو گوری ستا سو پدی کی مرگر ہیں دا ستا پخفل سر دی نبی علیہ السلام یا اللہم اینی ابرعو الیکا مما صنع خالد خالد چی سکوی اللہ زیت بیزار موت نگی ازو پی خوشار ہمیں دا پیغمبر سلام نوائی کنا پرون نازی کنا لا یقیم امر اللہ الا رجل لا ينتقص غرب ولا يكزم الغيظ على حزبي دخپل کوم کی لپرتو جوړ سره لپرتو بده کړي زه د پریک مرګره نن زه په سم کی مرګره ما ابدا دخپل د الله کو جوړ بکی فقول اني بری مما تعملون شاگرد د دین خلاف کو عزت نه بیزارم د چې قوم ټول د دین خلاف کوي حکومت دین خلاف کئی بیزاری بہ تنخ کیا رکھے بیزاری فرض اپ اللہ سر بیزاری فرض اپ اللہ سر توڑ اپ اللہ سر جوڑ لا سر بیزاری کی دا پاکستان نظام کفری دے دا نمانم دا دے کفری نظام نا زبرات کم دا فرض دی دا کلمہ گو نپی گی پا دے باندے ملا پی نپی گی چہ لا الہ غیم دا کفری نظام نا برات کم اتا چہ کل ہو کم کل تاؤوی خلق کو تدی کلا وی چې زما د لا اله الا الله مطلب دا دی په دې معنی باندې زم خلق ته دې دی په خپل تینم به کار د کې فیصلې وروړي هم دا غره روان دي کلمه په ورو وي وقول انی بر مما تعملون زان سپار په الله ضرور ډیر مې روان د ټولو نه به کار کوي شاګرد دوست تعلقدار غلطه کوي نه منم زما مرګره نه پدې کې نو تاسو رب سوق پدې شي عمر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حق ما ترکت لی صدیقا سوک جلالہ دوست نے دے پریخے رکھے چھے غلطی نم رب پر کم ناہول دیلو چا مخ خاطر نکی ما ترکت لی صدیقا صفیان وی رحمہ اللہ تعالیٰ صفیان سوری ازار آیت العالم کثیر الاسدقاء فعلم انہو مداہن ملاوین چھے دوستانی دیر دی کارا پخ کارا از حضرت اخلاص ہے پوش جدا سوچتی کرے دی دین پوران دے سرگن کرے کہ برائی سرگن کرے نزدو با دوستان دوم را نو دشمنان بے دیرو بدخواہان بے دیرو او او با او دو بدخواہان نیشتے معلومی گیا چا حق نی دے لے در طول پر اشراب پر ملا سے خسر دے در ورو سر اوی کے دے در غرد سر غرد دے در خلی سر خد دا نر سر نر دے دا یقینی دا ملا خسر دے جد خودی سر خودی از نه سر ندی از سر بس جور دی یا مناو اگه با لاره که توکولی برن بایده سنگه دی خواخی دی سر سر خودی که مداره که کنه که نگه خواخی تا پرده دی سخور تا پرده ای اگه یو دی سنگه دا بای سر گزاره کیه که خواهن دی تا سر خودی که داگه سر خودی درستی خیرخ دیو حالت دو گروه حالت دو مانو کنستا تو کار دوستا دو توی دو خیزی سر خدا ادو نر سر نر اخیزی سر چی تا پوزی که خواقی دی سنگه دو خدا دو که دو قرص و زمانو چه خبری نالکولی بو سخکر بده ترا برسی دی کی را جرمی بده تواوری روی با که ده سی ده شرمی دلیا ده سی ده زیزی که لکم همو جاری بکیم زمان سر سر دیو خدای رو میت اخلاصی ایره استاد تابید جیرا لوکن دیو ابو خواه تابید دلوکن بانگی بابا کی لئی بانگی بانگی بابا کی لئی بانگی بابا کی لئی تاویل کی بانگی بابا چی واخلی تاویل بولو کی توبہ خدا دا حق یا مقام دے یا پولی سورات تے حق زشد پولی سورات تے پا دے تیری دیدی تی لگا پروف اوگا پروف کائے نجہنم ترگری غسل کی جنگاری مجرم کی اور جدا قرآن جی کرے فقول انی بر انی ما تعملون و توکل علی العزیز الرحیم پر پیر تترم رنگی در باندے لاری باندے روانی و سرار سراؤ ما سراؤ پل تالیبان و محلستانو اگر پوشو چی دیم صدکار خواندے ای دلتا را لے اما ای دلتا را غلیم مولان و مولان و نرو شو شو دیم و مال پر دیدہ خانه را جیار چاو خوالا ہر سو ضرور مانے تاسو رسول در کئی کب میں نے مانے کور را اوڑا زال لکھرو دو کور را اوڑا زال لکھرو ضرور دا مانے جی پیدا کھانا میں سر تالیبان آگو طبیعت خلکم میں طبیعت مخلو آئی معلومی کی چیدی ملاکار کر لے حق ویلے دے ذکر کلی کی چنم جو مخالف تے دشمن تے کہ حق نیویلے نو دو بہن چی پر مولی سے تو بہ یہ ضرور سڑے دے ضرور سڑے دا شکار کی خدا چی دے عبادہ ہوئی کنا معلومی گیا چی خدا دن مغافون تار وکر لی ذکر وی معلوم را دی معلوم را بہن را دی دن دا اللہ دین خدمت کی دی اللہ دین کار کی اللہ بمان نور کی اور کی با کنا خبر کی چوکنے مال برازیولا دا ذکر کی قرآن نیبر انی ما تعملو ان توکل پا اللہ دان اسپارا آچین تاہین تقوم کلچ پاسے تو سنگ پاسے بیان دا دین تا تقوم کلچ تو درے گی یا قیام دا عظم ہو دے رادی مراد دے ہین تقوم کلچ تیرادہ کے پاسے پہ رادہ او عظم کے دے اوکا دا کولو اللہ تائیری مطلب سے تسلی رکھنا زما پا نظر کی انکا بیا آئیونینا زما پا مخ کی زدینم ازاورم موسیٰ علیہ السلام تو انداوی دیو کنا زما پا نظر کی تولو آر خطائیو ہین تقوم و تقلبک فی الساجدین انی اللہ اور ادل ساجر دلتا پا سجدہ کون کو کی سجدہ کون کی کہ اللہ تائینی سورة یونس کی اندا عنوان ذکر کئی اذ تفیدون فی وما یعذب عن ربک من مثقال ذرہ پنا نشد ربستانا دی اندازہ دی اوی ذری ہر عمل چی تکائی اتا سوی کوئی اللہ رب العالمین وی زدینم التفیضو نفیم ولا ما یعذب عن ربک من مثقال ذرہ دی ذری مقدار دا اللہ نا پنا ندی وما تکون فی شأن وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه سورة يونس آيات نمبر يوش بيتا كي سچ كايتا تفيضون في زمان دار كي هين تقوم هر حركات زدينم وزمان پا حفاظت كي وتقلبك في الساجدين اين انزو جرد درستا في سجد كونكو كي اولي یقینا اللہ خاص غدی اور دن کے دار سے اور دن کے دا اپو پار زمانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام با مکہ معظمہ کی مخالفت زیاتی نو بندت لکی مخالفت زیاتی نو تنظیم مضبوطی یوب پوری تڑلی مخالفت کمی کی نو تنظیم سستی کی مرگرین سستی کی سلیکن سستی آجی رسول علیہ السلام با دشپی کل گردی دو نا صحابان و کورم بانی طرفون بانی پچم چی دشپی او دو دیو کنی لگیا جی سکار کئی نا قرآن بچای ذکر دشپی اغب لگیاو بیزاو تا موز بیکاو قرآن بیوی ابو بکر صدیق بانی تیشو عمر باندی عمر پا زور زور لگیا جی قرآن روی منزکی ابو بکر صدیق بانی تیشو غرور لگیا جی زال قدریاوی رور لگیا جی رسول علیہ الصلوۃ والسلام عمر تے تو ولی فزور علی جاوی ایمان خوب راضی وسوسے میں شیطان زل تو ور دی وچ فزور نو وسوسوں راضی اخو من راضی ابو بکر صدیق نے ترو دمر علی جاوی نا جواب کہ اسمع تو من نا جے تو زما چی چا سر جرگا آغت نیورو بل چا تمن آورو آغت نیورو آغاورو درونو تقلبک فی ساجدین اگر زیدل صاحب سجدہ کونکو کی حالات بولا معلومت صاف خبر را حدیث علمان تاریخ طولی لکلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادانی گرانی کولا روز تو خلق راگا نو بلتی تینے جوڑ کرو ما با طالبان دش پی خوب تینے پی رکو مطالبہ کوئی مائی ناسا پا ناسا با دش پی دو رس بجیر آلم کلا با او رس بجیر آلم او دبو بد بد من پلتو اللہ پا با نسور تاسو دشی کتاب نگو رہا ناغا مخیاری عزیز ماجیر سیجون فرار ری تل کدار پا نمبر توقع مخارک لائی نمبر با توقع کولا جسین کوای کی پوری چون کے دے رہا ہوں من دو وے کوای کتاب کو تو وہ بیا من نوا تو جا خوب رہا کتاب کا تو کیوں سے ہے مجھے من دو وے ہے نا وزر رہا ہے اور کا پاس ہے اسرائیل رہا ہے زما کی روان ہوں تو دا سے سمجھا زما پوری کی دیشو گا ہے یہ جو نا دیشو کر دا سزا لو پورا رہا تے قبل لو کو بھی ساجدین زما نوا تو دیر نہ وقت دے بدول آواز میں آوری چی خدا ادھا تندر کم دیو لگید غواتم بار تا غلب مکی خو میں آواز دا دی طرف نراتا دول آواز راتا تو را تیارو لاتین بولو گو را خلاف شم نظر تا کی سوکیدار کیو حارس اغلا طول پاس طول پاسی خواشو رای ازرائی را پاسی دا طول